ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในแต่ละวันที่เรามาพบกันนั้นให้ฝึกทำให้มีการทำมีการปฏิบัติอยู่เป็นประจำเพราะว่าการทำการปฏิบัตินี้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานำธรรมะที่เราได้เรียนมารู้มาฝึกทำมาเนี่ยเข้าไปสู่ในใจของเราได้จึงในทุกวันอังคารทุกฝั่งที่เรามีนัดกันในการที่เราจะมาฝึกทำการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบให้มันเข้าลึกซึ้งดื่มดำไปในใจของเราซึ่งในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนี้ท่านผู้ฟังก็หาที่หาทางที่จะมีความหลีกเล่นได้หมายความว่าจะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับผู้คนเช่นบางทีถ้าเราอยู่ในคาเฟ่ก็สามารถที่จะอยู่ในมุมหลีกเล่นได้อยู่ในที่ที่มันจะไม่โดนลมที่เกิดจากผิวกายของคนเข้าคนออกหรือว่าอยู่ในที่ที่มันจะมีเสียงอึกทึกกึกโครมน้อยไม่มีกิจการงานอื่นๆอย่างใดๆมากหาที่หาทางที่มีความเหมาะสมจากนั้นเราก็มาตั้งสติเอาไว้ท่านผู้ฟังการตั้งสตินั่นหมายถึงการที่เราพยายามจะมาระลึกถึงการที่เราพยายามจะมาระลึกได้ระลึกถึงหรือระลึกได้นั้นก็คือให้เราเลือกที่เราจะเอาจิตใจของเราเนี่ยก็ไปจดจ่อใส่ไว้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นอนหวังว่าในห้องหัวใจความคิดนึกช่องทางที่เกิดขึ้นในทางใจของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างผ่านเข้ามาเหมือนเสียงนี่แหละท่านฟังถ้าท่านอยู่ที่ที่อยู่ในคาเฟ่อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ยินเสียงข้าพเจ้าคนเดียวแต่ขับรถเดินทางก็จะได้ยินเสียงนกร้องเสียงไก่ขันเสียงคนพูดจาอะไรต่างๆนี่ได้อยู่แต่นี้เราเลือกที่จะเอาใจใส่เฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอยู่สิ่งเดียวซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่เราเอาเลือกที่จะเอาจิตใจของเราเข้าไปจดจ่อไว้ในวันนี้ให้เราตั้งไว้อยู่กับลมหายใจตั้งฝังลมหายใจกันอีกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นตั้งฝังมีวิธีการที่จะฝึกตั้งสติเอาไว้เนี่ยอยู่หลายอย่างบางทีท่านก็บอกให้ระลึกถึงความดีที่เราเคยทำผ่านมาบ้างอันนั้นก็เป็นศีลานุสติบางทีก็ระลึกถึงความตายบ้างก็เป็นมรณสติบางทีก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างอันนี้ก็เป็นพุทธานุสติแต่วันนี้ให้เราระลึกนึกถึงลมหายใจวันนี้นะท่านฟังในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทำซ้ำสองรอบครึ่งแรกกับครึ่งหลังฝึกทำเหมือนกันโดยในครึ่งแรกมีทั้งสมถวิปัสสนาซ้ำย้ำรอบสองก็มีทั้งสมถวิปัสสนาแบ่งเป็นสองส่วนทำสมถวิปัสสนาอย่างละสองครั้งเริ่มต้นทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวโดยการมาระลึกนึกถึงลมหายใจของเราลมหายใจที่ผ่านออกผ่านเข้ายังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องรีบด่วนไม่ต้องรีบร้อนหายใจยังเป็นธรรมชาติลมหายใจของเราเนี่ยทุกฝั่งมันก็เป็นธรรมชาติตามความต้องการอากาศในร่างกายของเรามันก็มาสั่งให้หัวใจบ้างให้กระบังลมบ้างเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเร็วช้า ตามความต้องการเนี่ยเราไม่ต้องไปบังคับไปแต่งให้มันเร็วหรือช้าสั้นหรือยาวคิดว่าจนป่านนี้น่าจะเข้าใจกันแล้วนะท่านฟังในการฝึกการทำเนี่ยให้ทำยังเป็นธรรมชาติทำยังเป็นธรรมดาเราก็ไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมการไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมนั้นหมายถึงให้เราเอาจิตใจเรานั้นมาจดจ่ออยู่กับจุดใดจุดหนึ่งซึ่งจุดใดจุดหนึ่งนั้นก็คือตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นเองหรือถ้าเราลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกจากท้องไปจนถึงอกถึงคอถึงข้างนอกแต่ให้ระลึกรู้นึกถึงอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดียวนี้เราไม่ต้องบังคับด้วยคือถ้าเราเพ่งจนบังคับเลยเนี่ยภาษาไทยเนี่ยในความหมายที่ว่าเพ่งจดจ่อเนี่ยบางทีมันมีส่วนของความหมายในการบังคับด้วยในที่นี้เราไม่ได้หมายเอาตรงนั้นแต่ในคำว่าฌานคือการเพ่งเอาใจจดจ่อนี้ไม่ได้ต้องบังคับแต่มีการควบคุมฟังคำนี้ให้แยกแยะแจกแจงกันให้ออกก่อนนะอันดับแรกไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะก็สุดโต่งข้างหนึ่งอีกอันหนึ่งก็โอ้ยบังคับเกินไปบีบคอบังคับขู่เข็นอันนั้นก็เกินไปสุดโต่งอีกข้างหนึ่งแต่ในที่นี้เราต้องมีการควบคุมการควบคุมนี้เป็นยังไงคือการเลือกที่จะเอาจิตมาจดจ่อนั่นเองนั่นคือสตินั่นเองความคิดนึกใดๆผ่านมานี่เราไม่ต้องตามความคิดนึกต่างๆเหล่านั้นไปความคิดนึกต่างๆเหล่านั้นไปในเรื่องไหนก็ตามไปกับใครก็ตามไปในเวลาใดก็ตามไปในที่ไหนก็ตามเนี่ยเราไม่เอาอันนั้นคือไม่ใช่ว่ามันจะไม่มานะมันมาแน่ความคิดตามฝังแต่เราไม่ได้ตามความคิดนั้นไปคือไม่ได้ตามความคิดนั้นไปเนี่ยคือไม่ได้เอาใจไปจดจ่อเพ่งไว้อยู่กับความคิดต่างๆเหล่านั้นบางทีเราก็มีความคิดผ่านมาด้วยว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นยังไงหน้าตาท่านเอตมะหมวดนั้นเป็นยังไงเรื่องอิทธิบาท4เรื่องปฏิจจสมุปบาทพรหมวิหารอะไรเป็นยังไงอันนั้นโยกไปก่อนอาจจะผ่านมาได้ไม่มีปัญหาแต่ไม่เอาจิตไปตั้งไว้ไม่เอาจิตไปจดจ่อไม่ได้จะไปใส่ใจในมันหนาว่างี้เถอะแต่ใส่ใจอยู่กับอะไรในที่นี้อยู่ในกายส่วนในของกายเฉพาะเจาะจงลงมาไม่ได้เอาแขนขาหัวหรือที่ใดแต่เอาที่ลมลมเนี่ยเป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายดูฝั่งลมเนี่ยนะเพราะในกายของเรานี่มีธาตุ4ดินน้ำไฟและลมตอนนี้อยู่ในกายส่วนที่เป็นกายธาตุลมนี้ก็เป็นหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเป็นการตั้งสติเอาไว้ที่กายของเราใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งการระลึกถึงนั้นก็คือการเห็นกายในกายนั่นเองซึ่งเหมือนเจดีย์นี่แหละท่านฟังท่านเปรียบเทียบเอาไว้มีทางเข้ามาจากด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายจะเข้ามาจากทางที่ทางใดถือว่าเข้ามาสู่ใจกลางจะดีได้เหมือนกันในที่นี้เราเข้ามาจากทางกายเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีสติตั้งไว้จุดเจาะจงลงมาคือลมหายใจลมหายใจนี้ถือว่าจิตของเราเมื่อจ่อจดจ้องเพ่งโดยไม่ต้องบังคับมีการควบคุมให้ พอเหมาะพอเจาะแล้วจิตก็จะเป็นอารมณ์เดียวการปรุงแต่งไปในทางใจการปรุงแต่งไปในทางวาจาการปรุงแต่งไปในทางกายก็จะค่อยๆระงับลงกระบวนการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฟังตัวว่ามันยังฟุ้งขึ้นวุ่นวายไม่สงบฟุ้งซ่านเพราะอะไรเพราะศีลมันรักษาไม่ดีเพราะว่าสรณะมันเศร้าหมองถ้าศีลรักษาไม่ดีสรณะมันยังเศร้าหมองจะมาทำจิตให้สงบเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะมีแต่ความร้อนใจมีแต่ความวุ่นวายใจไอ้ที่ว่าจะมาจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวถึงแม้จะมีความคิดนึกผ่านมาก็ตามเนี่ยมันจะทำไม่ได้หรือทำได้ยากเอาไหมท่านฟังเอาไหมให้เราสมาทานศีลตอนนี้เลยให้เราสมาทานไตรสรณคมเอามันตอนนี้เลยไม่ต้องลีลาไม่ต้องทำอะไรหลายอย่างให้มันเยอะแยะเอาตั้งจิตของเรานี่แหละตั้งจิตในการที่จะรักษาศีล5ก็ตามแต่เรามีปกติอยู่ศีล5ตั้งจิตในการรักษาศีล8ก็ตามถ้าเรามีปกติอยู่ศีล8หรือถ้าเป็นสมณะเราระลึกถึงศีลของเราแก้คิดว่าฉันแก้ไขปรับปรุงทำศีลของฉันให้ดีตั้งขึ้นมาสมาทานศีลขึ้นใหม่สมาทานไตรสรณคมขึ้นใหม่ในความที่ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีความเคารพยำเกรงในศาสดาผู้สอนในคำสอนในการปฏิบัติจะเป็นคนว่าง่ายประพฤติอ่อนน้อมต่อคำสอนต่อธรรมะไม่เป็นคนทำตนให้เป็นผู้ว่ายากเป็นผู้รับฟังคำตักเตือนคำสอนด้วยความเคารพหนักแน่นระลึกนึกถึงตั้งจิตเอาไว้ให้ดีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกฝั่งจะทำความไม่ร้อนใจจะทำความสบายใจความเย็นใจให้เกิดขึ้นได้หมายความว่าเราสามารถพอที่จะเลือกที่จะตั้งจิตของเราไว้มาจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยได้ในที่นี้เราใช้ลมหายใจตัวเราสมาทานศีลแล้วมีสรณะไม่เศร้าหมองแล้วระลึกถึงลมหายใจจิตใจนั้นมันจะค่อยมีความระงับลงระงับลงในช่องทางกายหมายความว่าการขยับเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ลมหายใจก็จะเบาบางลงระงับลงมีความระงับทางวาจาคำพูดอะไรก็จะพูดน้อยลงบ่นน้อยลงบางทีก็เงียบไปเลยหลีกเล่นไปไม่พูดอะไรกับใครมีความระงับลงทางใจหมายความว่าเรื่องราวที่มันจะผ่านมาให้ต้องมาคิดนึกอดีตบ้างอนาคตบ้างเนี่ยมันก็จะเบาบางลงความเบาบางลงนี้คือความระงับลงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทุกฝั่งเพราะว่าท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราผูกสัตว์6ชนิดเนี่ยนะเอาหมามาเอาสุนัขจิ้งจอกมาเอาลิงมาเอานกเอาจระเข้เอางูมาผูกเอาไว้ด้วยเชือกใช่ไหมเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกร่วมกันเอาไว้เป็นปมแล้วก็ปล่อยไปในท่ามกลางนี่โอ้ยตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็ไปแล้วทุกตัวเนี่ยก็จะต้องถูกดึงลากไปตามเจ้าตัวนั้นนั้นนั้นนั้นงูจะไปไหนนอกจากเข้าไปในรูในจอมปลวกมันนกจะไปไหนก็นอกจากบินขึ้นฟ้าจระเข้ก็ต้องอยู่ในน้ำไปตามทางที่เหมือนจะไปตัวไหนมีกำลังมากกว่าก็ดึงไปเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายและใจในแต่ละตารูปแบบไหนในแต่ละหูเสียงแบบไหนในแต่ละใจความคิดแบบไหนอันไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงจิตเราไปใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าเราแทนที่จะเอาปลายเชือกด้านหนึ่งเนี่ย มาผูกรวมกันไว้ตรงกลางนี่เราปลายเชือกด้านหนึ่งเนี่ยไปผูกไว้อยู่กับเสาซะเสาเนี่ยให้เป็นเสาที่มีความมั่นคงด้วยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักด้วยเสานี่แบบว่ายังแบบใหญ่มากเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกเป็นเสาหินทั้งแท่งยาว16ศอกฝังลงไปในดินลึก8ศอกโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกนี่ปลูกฝังไว้อยู่กับเสาประเภทนี้สัตว์ทั้ง6ชนิดนี้นั้นนั่นน่ะหนีไปไหนไม่ได้แน่นอนมันก็ต้องอยู่แถวๆนั้นแหละดึงไปยังไงมันก็เดี๋ยวก็หมดแรงอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละเสาในที่นี้คือสตินั่นเองสติคือการระลึกได้ในที่นี้เราใช้สติถ้ามันไม่มีฝึกสีตำฝังสตินั้นเป็นทักษะชายุบางทีเสาแรกๆมันก็เป็นเสาไม้ลวกเสาไม้ซีกเสาไม้ไผ่ธรรมดาเลยแหละปักอยู่กับปักอยู่บนกองแกลบบนดินเลนหรือว่ากองทรายปักลงไปในกระปักไม่ลึกแต่ค่อยๆฝึกค่อยๆทำเป็นทักษะล้มแล้วทำยังไงปักลงใหม่ตั้งขึ้นใหม่เชือกขาดแล้วทำไงผูกขึ้นใหม่อีกนี่ผูกขึ้นใหม่อีกตั้งขึ้นใหม่อีกทุกครั้งทุกครั้งทำฝังมันจะทำให้เสานั้นมีความมั่นคงมีความตั้งมั่นดีขึ้นอยู่มาได้คือถ้าเสาไม่แข็งแรงมันก็หลุดไปได้อยู่เรื่อยๆถ้าเรากลับผูกมันมาใหม่อยู่เรื่อยๆเสาเราก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาฝังลงมาดินก็ยิ่งแน่นขึ้นมาจากที่ว่าปักไว้ธรรมดาไม่ต้องพูดถึงสุนัขจิ้งจอกมาดึงหรือลิงมันวิ่งหนีเอาแค่ว่าลมพัดบางทีมันก็ลมแล้วใช่ไหมแต่ว่าเอาไม้ปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงมันก็จึงจะค่อยแข็งแรงเป็นเสาไม้ท่อนตันแล้วก็เป็นเสาหินเป็นเสาเหล็กขึ้นมาได้เพราะว่าต้องอาศัยการฝึกในการฝึกการกระทำถ้าเราทำไปเรื่อยๆกำลังเนี่ยก็จะค่อยมีจากที่ว่าแบบอาจจะทำได้แค่1นาทีเอาจิตรวมลงเป็นอารมณ์เดียวเนี่ย1นาที1นาทีนี่อย่าว่ามันไม่ใช่ไม่ได้นะ1นาทีนี่คือได้นะบางคนบอกโอ้ได้1นาทีเองฉันทำมาตั้งเนี่ย10กว่านาที20นาทีแล้วเราก็เลยคิดว่าฉันคงไม่ได้หรอกไม่ทำนั่นคิดผิดแต่ให้มีความฉลาดทุกฝั่งสิ่งที่มันหลอกเราเนี่ยจะทำให้เราโง่แต่ถ้าเราทันเกมของมันเราจะฉลาดขึ้นมาได้การทันเกมของมันนั่นก็คือมันจะมาหลอกให้เราเข้าใจว่าเราไม่ได้อะไรเลยปฏิบัติมาได้นิดเดียวนั่นคือไม่ได้นั่นมันหลอกเราแต่สิ่งที่เราได้ก็ได้น้อยๆนั่นแหละมันก็คือได้ได้น้อยได้มากคือได้นะได้แล้วเป็นยังไงเอารักษาไว้ให้ดีเลยได้นาทีหนึ่งได้สองนาทีได้สามนาทีนั่นคือได้ดูใช่ไหมที่เราทำไปนาทีหนึ่งได้เนี่ยเราทำมายังไงคุณทำมายังไงก็ดูสิทำมายังไงเอาสติตั้งจดจ่อไว้ที่ไหนระลึกถึงเรื่องอะไรนี่ถ้าเราดูให้ดีเราจะเห็นองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้แหละมีสรณะที่พึ่งสมาทานไตรสรณคมมีศีลมีจิตใจที่วิเวกหลีกเร้นแน่นอนบางทีมันอาจจะมีเสียงกระทึกกระโกรมบ้างแต่ว่าจิตใจนั้นวิเวกได้ความวิเวกทางกายความวิเวกทางใจมีความแตกต่างกันอยู่วิเวกทางกายก็คืออยู่ในสถานที่ที่มันไม่กระทึกคึกโครมเป็นที่ทำการรับของมนุษย์อยู่ในสถานที่ที่จะไม่มีลมที่เกิดจากผิวกายของคนเข้าคนออกมากนั่นคือวิเวกทางกายส่วนวิเวกทางใจหมายถึงความคิดที่มันไม่ได้เป็นไปในทางกามพยาบาทหรือเบียดเบียนไม่คิดนึกไปในทางนั้นเพราะความคิดในสามเรื่องนี้ทุกฝั่งมันปลิ้นปล้อนมันลีลาหลาย มันบิดเบือนผิดเพี้ยนทำให้จิตใจของเรานั้นอยู่ไม่เป็นสุขมันจะวุ่นวายไม่ระงับดีดิ้นแต่นี้พอเราไม่คิดไปในทางการปฏิบัติหรือเบียดเบียนชายุความคิดนึกที่มีผ่านมาเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นในทางการไม่ปฏิบัติไม่เบียดเบียนจะมีความคิดว่าฉันจะไปใส่บาตรทำบุญที่ไหนวันนี้จะให้อะไรใครจะเดินทางไปที่นั่นที่นี่บางทีเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้ปรารภการปฏิบัติหรือเบียดเบียนไงมันก็จึงทำให้มันมีความสบายสบายอยู่ได้บ้างพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับเวลาเด็กเลี้ยงควายเนี่ยนะก็เอาวัวควายไปเลี้ยงโอ้ยเธอไปเลี้ยงอยู่ตามที่ที่มันมีข้าวกล้าของคนที่เขาปลูกเอาไว้อยู่มากมายเลยเนี่ยโอ้ยไปเลี้ยงตรงนั้นนี่ต้องระวังมากเลยวัวควายหันไปทางไหนเนี่ยลิ้นมันก็จะเงี้ยวยืดออกไปคว้าต้นข้าวมากินเนี่ยก็ต้องระวังมากๆหันไปมองทางอื่นไม่ได้ต้องคอยมองวัวมองควายดันให้มันไปอยู่ตลอดเวลาตัวมันก็ใหญ่หรือมันก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างนี่บางทีก็ต้องอาศัยค้อนตีที่จมูกมันเอาอันนี้นี่คือเปรียบเทียบไว้กับในช่องทางใจของเรามันมีความคิดนึกอะไรต่างๆอยู่ล่ะมากด้วยแล้วก็ยังไปในทางการปฏิบัติเบียดเบียนด้วยนี่โอ้บางทีต้องใช้กำลังมากต้องใช้ความระมัดระวังสูงต้องใช้ความพยายามที่เยอะแต่ถ้าบอกว่าเหมือนกับคนเลี้ยงวัวควายเขาเอาไปเลี้ยงตามทุ่งกว้างๆข้าวยี่กล้าอะไรต่างๆเขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนี่โอ้ก็ปล่อยให้มันเดินไปตามธรรมดาของมันหรือปลูกเชือกยาวๆไว้มันจะไปกินตรงไหนเดินไปตรงไหนแต่เลี้ยงควายนี่สบายละไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้แค่ว่าดูๆไม่ให้ใครมาจูมไปก็แล้วกันดูๆนิดๆหน่อยๆวันนี้เช่นเดียวกันนะเปรียบเทียบกันในช่องทางใจของเราเนี่ยแต่มันมีความคิดอยู่ก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ได้การปฏิบัติเบียดเบียนแล้วเนี่ยจิตของเรามันจะค่อยสบายได้บ้างมันจะค่อยพอควบคุมอยู่ในแนวทางได้ดีเรื่องราวที่คิดนึกนั้นบางทีก็เป็นคนอื่นบ้างเป็นที่อื่นบ้างเป็นเวลาอื่นไปบ้างที่ไม่ใช่เวลานี้แต่ว่าก็ไม่ได้ปรารภการปฏิบัติเปลี่ยนเบียนพอไม่ได้ปรารภไปในทางนั้นผ่านมาผ่านไปไม่เป็นไรทุกฝั่งยังสบายสบายอยู่ในความสบายสบายที่เกิดขึ้นมันคือเป็นสัปปายะต่อการทำจิตให้สงบลงได้ให้ตั้งสติขึ้นได้สัมมาสังคปะทุกฝั่งเป็นสัปปายะเป็นที่สบายกับการที่จะทำสัมมาสมาธิคือความที่จิตเป็นนรมันเดียวให้เกิดขึ้นสัมมาสมาธิคือความที่จิตเป็นนรมันเดียวเนี่ยก็มีอยู่หลายระดับระดับที่ยังมีความคิดนึกเป็นวิตกวิจารณ์อันนี้ก็มีระดับที่ความคิดนึกนั้นให้สงบระงับลงไปก็มีจุดหนึ่งที่บางท่านบางคนอาจจะมีความสับสนอยู่ก็คือว่าเมาไม่ใช่เมาเจอตุงนะเขาเสียไปแล้วแต่ว่าเมารวมเอาว่าความคิดนึกทั้งหมดนี่มันไม่ดีทั้งหมดนี่เมาว่าความคิดในทางไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยปฏิบัติหรือเบียดเบียนมีความคิดถึงบรรพบุรุษของเราที่ถ้ามีความดีมีศีลมีศรัทธาอย่างไรไรเมารวมเอาว่าไอ้ความคิดนึกเรื่องพระพุทธเจ้าท่านผ่านมาเคยไปที่นั่นจริงไหมหรือความคิดนึกใกล้คุณเรื่องธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเหมารวมมาว่าความคิดทั้งหมดมันไม่ดีทั้งหมดนี่มันไม่ถูกนะเพราะว่าอย่างที่ว่าความคิดที่ไม่การปฏิบัติเบียดเบียนเป็นสัปปายะด้วยซ้ำเราต้องแยกแยะแจกแจงให้ออกเพื่อที่จะให้เราถึงความมีกำลังให้เราสามารถที่จะทำความละเอียดในสมาธิให้ลงไปได้พอเราถึงจุดที่ว่าพอเรามีความระงับลงถือว่ามีความระงับลงได้ทางกายทางวาจาและทางใจเพราะมันมีความเป็นสัปปายะกันเข้ามานี่มีความระงับลงกันเข้ามานี่มันค่อยๆควบคุมกันเข้ามานี่พอระงับลงแล้วเนี่ยแหละมันเกิดประโยช ตรงที่ว่าเหมือนกับแว่นขยายที่ก็เอารวมแสงรวมแสงพระอาทิตย์ผ่านมาปรับจุดรวมแสงให้มันเหลือเล็กนิดเดียวนี่แว่นขยายนี่มีพลังแสงนั้นน่ะมีพลังมีพลังในการที่จะเผากระดาษจุดหัวไม่ขีดได้หลักการเดียวกันนี้ก็ไปใช้ในเรื่องของแสงเลเซอร์ส่งสื่อสารเป็นไฟเบอร์ออปติกเป็นสัญญาณผ่านดาวเทียมไปใช้ในการผ่าตัดทางการแพทย์เป็นมีดผ่าตัดใช้เป็นเลเซอร์ยิงแก้รักษาอะไรต่างๆได้เพราะกำลังมันสูงพลังมันมีจิตใจของเราที่รวมลงมาอย่างนี้ตรงฝั่งเป็นจิตใจที่มีพลังมีกำลังกำลังพลังในการทำอะไรพิจารณาทำฟังพิจารณาพิจารณาดูเรื่องอะไรพิจารณาความจริงนี่แหละทำฟังเพราะว่าความจริงที่เราเห็นความคิดนึกต่างๆเนี่ยนะวันที่เราคิดไปในเรื่องอดีตใช่ไหมวันที่เราคิดไปในเรื่องอนาคตถูกไหมแต่จริงๆแล้วอดีตและอนาคตนั้นนั่นนะมันไม่ได้มีจริงจังเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราคิดไปในเรื่องที่ผ่านมาแล้วใช่ป่ะไอ้เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็คือเราคิดอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเราคิดอยู่ในปัจจุบันในเรื่องที่ผ่านมาแล้วคุณก็คิดอยู่ในปัจจุบันหรือป่ะหรือว่าถ้าคุณคิดเรื่องที่ยังไม่มาถึงนึกถึงอนาคตถูกไหมว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปมาอะไรเย็นนี้ฉันจะไปที่ไหนแต่คุณคิดตอนนี้ป่ะคุณคิดตอนนี้อยู่นะคุณคิดตอนที่เป็นปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าเนี่ยเรื่องที่มันยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือคิดเรื่องอนาคตที่มันยังไม่มาถึงเนี่ยคุณทำให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วนะฟังให้ดีอันนี้ต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญดูเอาให้รอบคอบว่าถ้าเวลาที่เราคิดนึกใคร่ครวญไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องคนเวลาสถานที่กับใครก็ตามนี่เอาคุณคิดเรื่องลูกเอาคุณคิดเรื่องคู่ครองเอาสามีหรือภรรยาก็ตามนี่คิดเสร็จแล้วไงคุณไม่ได้อยู่กับเขาตอนนี้ใช่ไหมคิดเรื่องคนอื่นใช่ป่ะแต่ความคิดนี่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวเรานี่แหละอยู่ในตัวเรานี่แหละมันก็อยู่ในตัวเราแฮะหรือว่าคุณคิดว่าจะไปกับเขาวันนี้พรุ่งนี้คิดอนาคตใช่ป่ะแล้วไม่คิดตอนไหนคิดตอนนี้แล้วไม่ได้คิดตอนอื่นเราก็คิดปัจจุบันนี่แหละหรือว่าเราคิดว่าฉันไปกับคนนั้นที่นั่นมาเมื่อเวลานั้นผ่านมาแล้วแต่เวลาคุณมาคิดตอนนี้คุณก็คิดตอนนี้แหละคุณไม่ได้คิดไปตอนหลังนู่นหรอกอันนี้เป็นภาพลวงตาเฉยๆเราคิดว่าอดีตอนาคตมันมีพอเราคิดว่าเอ้ยอดีตอนาคตมันมีเนี่ยแต่แม้บางคนก็ไปจมอยู่กับอดีตโอ้เนี่ยมันผ่านมาแล้วมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเยอะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยมันเป็นอย่างนั้นมาแล้วโอ้ยเศร้าเนาะทุกเนาะไปจมอยู่กับอดีตจริงๆแล้วมันเป็นภาพลวงตาเฉยนี่นะแต่ผมว่าพูดกันมาตรงถึงจุดนี้แล้วยังไม่เข้าใจไม่เก็ตใช่ไหมทุกฝั่งแสดงว่าจิตยังไม่เป็นสมาธิแสดงว่าจิตยังไม่ได้เป็นอารมณ์เดียวไหนลองเอาอยู่อีกครั้งหนึ่งดูใครครวญดูดีๆนะคิดเลยนะใครครวญด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจิตจะเป็นสมาธิได้ต้องตั้งสติขึ้นจะมีสติได้คุณต้องมีสรณะมีศีลสมบูรณ์เอามีสรณะมีศีลสมบูรณ์แล้วตั้งสติขึ้นได้มีความไม่ร้อนใจจิตเป็นอารมณ์เดียวใครครวญด้วยดีด้วยปัญญาเราเอาความคิดนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเลยบังคับมันขึ้นมาตั้งเป็นตุ๊กตาไว้เรื่องเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้กินอะไรนึกไม่ออกนึกให้ออกไปกับใครคนเดียวหรือคนอื่นที่ไหนข้าวต้มข้าวสวยหรือก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างหวานเค็มกี่มื้อหรือถ้าอดไม่ได้กินก็กินน้ำลายนั่นล่ะรสชาติมันเป็นยังไงลองดูแต่ว่าไอ้ที่คิดนั่นน่ะคิดตอนไหนก็คิดตอนนี้นั่นแหละแต่คิดเรื่องอะไรอดีตไงที่ว่าท่านบ้านี่ก็ใช่ไง เวลาคุณคิดนะคุณคิดตอนนี้อดีตเนี่ยมันผ่านมาแล้วคือคุณจะย้อนกลับไปคิดเวลานั้นมันย้อนไม่ได้แล้วมันจะเป็นยังไงมันผ่านมาแล้วเราไม่ได้มีปุ่มกดอะไรที่เราจะย้อนกลับไปอดีตเป็นไทม์แมชชีนอย่างนี้มันไม่มีนี่นะนี่เป็นพื้นฐานในการที่เราจะมีญาณปัญญาที่จะเห็นอดีตอนาคตได้นะเพราะปัญญาเนี่ยมันเรื่องเล็กๆตรงนี้แหละคมๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เห็นชัดเจนว่าที่คุณคิดเรื่องอดีตเอาแค่เมื่อวานนี้เอาแค่เรื่องที่คุณกินอะไรมากับใครที่ไหนรายละเอียดเป็นยังไงนี่คุณคิดในปัจจุบันนี้ไม่ได้ไปในอดีตตรงนั้นจริงๆไม่มีมันผ่านมาแล้วหรือแม้แต่อนาคตเองก็เหมือนกันเอาลองวางแผนดูวันนี้จะไปทำอะไรเอาไม่ต้องเอานานเอาฟังกันเทศตอนนี้จบแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรบางคนจะไปจดเขียนเอกสารบางคนก็จะฟังอีกรอบหนึ่งบางคนก็จะไปทำงานอันนั้นบางคนจะเดินทางไปที่นี่ไปกับคนนี้จะพูดเรื่องนี้สารเจตธรรมอันนั้นคุณคิดเลยตั้งเป็นตุ๊กตาไว้เอามาตั้งเอาไว้ดูคุณจะไปทำเรื่องนี้ใช่ไหมไปที่นี่ใช่ไหมไปกับคนนี้ใช่ไหมคิดดูเมื่อกี้ตอนไหนนี่ก็คิดตอนนี้แหละเมื่อกี้คิดไหมเมื่อกี้มันผ่านมาแล้วจะไปคิดอะไรไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่ตอนนี้คิดเรื่องนี้อยู่คิดเรื่องอะไรคิดเรื่องว่าต่อไปจะทำอะไรไงเดินไปหรือยังยังไม่ได้ไปมันยังไม่มาถึงเนี่ยที่ยังไม่มาถึงนี่ที่เราว่าเป็นอนาคตนี่มันเป็นภาพลวงตาเฉยๆบอกอย่างนั้นจะเกิดอย่างนี้จะเกิดโอเคมันอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับตอนนี้อยู่เรายังไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนั้นดีว่าอะไรที่คุณคิดเนี่ยคุณคิดตอนนี้อยู่คุณยังไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนั้นดีว่าไอ้ที่ว่าเราคิดนึกทำตั้งจิตไว้เนี่ยนะนี่มันคือปัจจุบันนี่มันคือเดี๋ยวนี้ที่นี่เวลานี้ไม่ได้ยังไปตอนอื่นเวลาอื่นหรือที่ไหนกับใครที่ใดเราอยู่ตอนนี้ที่นี่โอเคนะหรือแม้แต่เอาตอนนี้เอาสมมตินะตอนนี้สมมตินะสมมติเวลาคุณอยู่กับคนนี้คุยเรื่องนี้กับคนนี้เนี่ยแต่ว่าที่คุยกับคนนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวคุณจับเขาได้เนี่ยแขนก็อยู่ตรงนี้หัวก็อยู่ตรงนี้ปากก็อยู่ตรงนี้เนี่ยคุณอยู่คนนี้คนนี้จริงๆอ่ะคุณก็เห็นเขาเฉยๆผ่านทางตาใช่ไหมนั่นเป็นอะไรเป็นแสงมาจากไหนแสงมันจะท้อนผ่านตัวเขาเข้าตาเราเสียงล่ะเสียงที่เขาพูดออกมาผ่านหูที่เข้าหูเราเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของเขาใช่ไหมมันเป็นอากาศที่กระทบผ่านกันมาเขาจับโดนมือเราเนี่ยเรารู้สึกถึงสัมผัสของเขาได้เนี่ยมันก็เป็นสัมผัสที่ผ่านมาอยู่ในตัวเราเป็นโผฏฐัพพะที่เกิดขึ้นโผฏฐัพพะที่เกิดขึ้นกระทบมาในตัวเราไอ้การรับรู้ที่เป็นแสงเป็นเสียงผ่านมาเนี่ยมันอยู่ที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เขามันเป็นวิญญาณกระทบผ่านกันมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวเขาตัวใครหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามมันก็เป็นแค่กระแสของการรับรู้ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเราคิดว่าเออนั่นเป็นเขานะแล้วก็นั่นเป็นอื่นนะนี่ฉันอดีตอนาคตปัจจุบันนี่มันเป็นเพียงกระแสของการรับรู้ที่เราเข้าใจไปว่านั่นเป็นนั้นนั่นเป็นโน้นนี่เป็นนี่ทั้งเวลาสถานที่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวใหม่นะต้องฟังทำความเข้าใจดีข้าพเจ้าพยายามจะไล่เรียงไปว่าเรื่องนี้ต้องแบบว่าจี้จ่อเพ่งกันมาจริงๆแต่เมื่อการที่ท่านผู้ฟังเสียงของข้าพเจ้านี่ไม่ว่าจะฟังผ่านทางเครื่องเล่นใช่ปะหรือว่าฟังแบบเห็นหน้ากันสดๆแล้วก็พูดเลยอ่ะเสียงสั่นสะเทือนผ่านคอหอยผ่านอากาศเข้าไปหูท่านผู้ฟังนี่ไม่ว่าเสียงที่จะถูกผลิตขึ้นมาใหม่จากหูฟังลำโพงอะไรก็ตามผ่านเข้าหูของท่านผู้ฟังใช่ไหมหรือฟังจริงๆจากปากของข้าพเจ้าเลยก็ตามนี่มันก็ต้องเป็นเสียงที่ผ่านอากาศไปผ่านอากาศไปกระทบแก้วหูแล้วมันก็สร้างเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปในสมองของเราใช่ไหมนี่คือกระบวนการหรืออายตนะภายในเนี่ยอา อายตนะภายนอกไม่ว่าจะมาจากลำโพงจากคอหอยจากหูฟังกระทบกันกับอายตนะภายในบึ้มพื้นปุ๊บเกิดเป็นโสตวิญญาณตมาทางหูเกิดเป็นจักษุวิญญาณตมาทางตาการที่ท่านผู้ฟังรับรู้ได้นั่นคือวิญญาณนะคือวิญญาณไม่ใช่เสียงนั่นจริงๆมันอาศัยเสียงนั่นจึงเกิดขึ้นต่างหากมันอาศัยหูจึงเกิดขึ้นต่างหากคนหูเราได้ฟังไม่ได้แต่พอเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วนี่เกิดขึ้นจริงๆแล้วนี่มันเป็นแค่การรับรู้ของใครของเราเองไม่ใช่เสียงคนนั้นจริงๆด้วยบางทีก็ถูกหลอกบางทีเห็นภาพนี่ก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ที่เข้าใจไปว่าเป็นอย่างนั้นหรือเป็นยังไงเนี่ยมันคือวิญญาณของเราพระพุทธเจ้าทรงฟังดันเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนักแสดงมายากลนักแสดงมายากลเขาเสกช้างบึ้มหายไปได้ทั้งตัวหรือว่าเนี่ยมือล้วงไปนี่ทะลุฝาทะลุกำแพงได้นี่แต่ว่านี่คือเขาทำเหมือนเฉยให้เราเห็นว่าเอ้ยมันเป็นยังไงจริงๆเนี่ยไอ้ที่เราแบบคิดเรื่องอดีตเนี่ยโอ้มันทำเหมือนเฉยๆให้เราคิดไปเฉยว่าโน่นนั่นอดีตแต่ว่าคุณคิดจริงๆเนี่ยคุณคิดอยู่กับปัจจุบันอนาคตด้วยไม่ต่างกันคุณคิดเรื่องอนาคตก็คิดอยู่กับปัจจุบันแต่มันดูเหมือนว่าเอ้ยมันจะมาเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะเนี่ยมันจะมีแบบนี้ก็วางแผนไว้มันก็ได้มันก็ไม่มีปัญหาใช่ป่ะแต่ว่าเวลาคุณคิดอยู่กับปัจจุบันเวลาคุณทำอยู่กับปัจจุบันแล้วทำให้มันเกิดขึ้นก็ทำอยู่กับปัจจุบันนั่นล่ะเวลาก็เหมือนกันนะสถานที่ด้วยสถานที่รวมถึงผู้คนด้วยนะสถานที่บอกคุณว่าฉันจะไปที่นั่นหรือฉันอยู่ที่นี่ที่ว่าคุณรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่เนี่ยที่นี่ที่ไหนห้องนอนบ้างห้องพระบ้างคาเฟ่บ้างคนอยู่ในรถบ้างสถานที่ใดก็ตามเอ้าหรือคนด้วยเอ้าคนนั้นคนนี้เนี่ยเวลาคุณรับรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่คุณอยู่คนนี้เนี่ยคุณรับรู้ด้วยอะไรไม่ตาก็หูจมูกลิ้นกายหรือใจรับรู้นั่นคืออะไรวิญญาณวิญญาณนั้นมันอยู่ที่ไหนมันของเรานี่ของเราเกิดขึ้นเองวิญญาณของเราไม่ได้ของเขาไม่ได้ของที่นั่นหรือของที่ใครหรือของเวลาไหนพระวิญญาณการรับรู้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยของอะไรของอายตนะภายนอกภายในนี่แหละที่ถ้ามันกระทบมาคนตาบอดก็ค่อยรับรู้เห็นแสงเห็นภาพในทางนั้นไม่ได้สีเขียวสีแดงก็ไม่รู้สว่างมืดไม่เห็นแต่ถ้ามีตาเออมันก็เห็นขึ้นมาก็รับรู้ส่วนนั้นได้ใช่ไหมล่ะหรือถ้าหูหนวกก็จะรู้ว่าเสียงร้องเสียงพูดไม่ได้แหละเสียงดังเสียงค่อยไม่รู้เสียงแหลมเสียงทุ้มไม่ได้ก็ได้แค่แสงได้แค่สัมผัสตามการรับรู้นั้นการรับรู้ที่เป็นวิญญาณนี่แหละต้องฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนักแสดงมายากลที่ทำให้เราเข้าใจไปเฉยคุณมีเงินในธนาคารมากใช่ป่ะก็ตามตัวเลขไงดูไว้หรือถ้าถอนมาเป็นธนบัตรธนบัตรก็มีตัวเลขอยู่บนใบนั่นแหละจริงมูลค่าของไอ้กระดาษนี่มันไม่เท่าไหร่ไม่กี่สตางค์แต่ก็เขียนไว้1,000 บาทก็เขียนไว้$100อย่างเงี้ย100 ยูโรเงี้ยเขาเขียนติดไปเฉยแต่มูลค่าของกระดาษจริงๆมันไม่ใช่มันไม่มีกี่สตางค์เอาไหมไม่ต้องดูในบัญชีไม่ต้องถอนจากในธนาคารมากองเป็นตั้งๆกี่ล้านเอาธนบัตรเนี่ยไปแลกทองคำมาเอาทองคำมาตั้งไว้ดูไม่ต้องเอาทอง965เอาทอง999เลย 99.9996% ให้ซิกซิกมาไปเลยความบริสุทธิ์ระดับซิกซิกมาเนี่ยไม่ได้หาได้ง่ายๆในทองคำเอาทองคำประเภทนี้มาตั้งไว้ดูกี่ล้านเอามาตั้งไว้ดูหุ้ยเขาบอกนี่ทองคำนี่มีมูลค่าอยู่ในตัวเองมูลค่านี่มันมีอยู่ในตัวไม่ได้ขึ้นลงตามตลาดเพราะอะไรมันเหลื่อมแวววาวเป็นของหายากเอาต่อให้เป็นอย่างนั้นก็ตามดูฝังต่อให้เป็นอย่างไรก็ตามเอาทองคำมาตั้งไว้เนี่ยตัวทองคำที่บอกคุณมีมูลค่านี่ในตัวมันนี่คุณรับรู้ได้ไงก็ผ่านทางตานี่ไงเห็นมันเหลื่อมขึ้นสว่างมีรัศมีตันว่าเอามือจับดูเนี่ยโอ้โหมันหนักนะมันอย่างนี้อย่างนั้นไอ้ที่มือจับดูนั่นอะไร ไอ้ที่ตาเห็นนั่นอะไรวิญญาณนี่คือจักษุวิญญาณนั่นคือโผฏฐัพพะกายวิญญาณโผฏฐัพพะนี่คือสัมผัสหนักลื่นเย็นอย่างไรหรือเขาบอกมันหายากจริงๆเนี่ยหายากจริงก็เป็นเรื่องเล่ากันมาด้วยความพยายามด้วยความอะไรต่างๆรวมมาเป็นคอนเซ็ปต์ว่ามันหายากนั่นเป็นอะไรเป็นธรรมารมณ์คุณรับรู้ธรรมารมณ์ได้ไงมโนวิญญาณไงไม่ว่าจะเป็นจักษุวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณมันวิญญาณของใครเนี่ยก็ของเรานั่นล่ะก็ถามมาที่เรารับรู้อยู่ต่อหน้าทองคำเนี่ยมันจริงหรือมันใช่กันแน่บางทีก็เอาทองปลอมมาเราก็ไม่รู้เลยซ้ำทองรัสเซียเหมือนกับเพชรรัสเซียหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้ามีทองปลอมนี่คนดูเขาอาจจะรู้อยู่แต่ด้วยความรู้นั้นก็รู้ว่าปลอมหรือรู้ว่าจริงแต่ด้วยความจริงนั้นสิ่งนี้คือทองจริงเลยมันก็เป็นแค่การรับรู้ของเราเองเราจะไปรับรู้ว่านั่นมันจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่วิญญาณดำฝังเป็นแค่การรับรู้ของเราเองข้อมูลเนี่ยมันส่งต่อทอดกันเป็นมาเฉยๆจริงๆถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะเราถูกขังอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่ในอายตนะภายในนี่นะส่งผ่านมาจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยคือของข้างนอกมันอยู่ของมันนั่นแหละบางทีมันทำให้ดูเหมือนได้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องตาเรื่องเสียงเนี่ยเสียงข้าพเจ้าพูดผ่านไมโครโฟนออกมาเป็นเสียงผลิตขึ้นเป็นลำโพงเป็นหูฟังให้เข้าหูทำฟังเนี่ยมันเป็นทำเหมือนเฉยมันเหมือนกับว่าแบบเห็นหน้าพูดกันอยู่จริงๆอย่างนี้เลยบางทีทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำแล้วก็เกิดอะไรเกิดวิญญาณเหมือนกันเด้เราไม่รู้หรอกท่านฟังว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่จริงๆเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะมันเป็นแค่การส่งทอดต่อกันมาเฉยๆพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบไว้เหมือนนักแสดงมายากลไงโอ้ใช่ดูเหมือนว่าเขาเดินทะลุกำแพงจริงๆเขาลอยเหาะเหินเดินบนอากาศได้จริงๆเสกช้างหายไปได้จริงๆหายตัวได้จริงๆทำอะไรแบบว่าเหนือมนุษย์ได้จริงๆโอ้เยี่ยมมากมากเลยแต่มันคือการแสดงคุณฟังเข้าใจไหมมันคือการแสดงที่เราเห็นภาพเฉยๆว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆมันเป็นหรือเปล่ามันไม่แน่มันไม่รู้คือเราไม่รู้ได้เลยพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับแสงพระอาทิตย์เนี่ยแหละคุณฟังถ้าส่องมากระทบที่ฝาด้านตะวันออกก็กระทบไปเราก็มีฝาด้านตะวันออกแต่ถ้าฝาด้านตะวันออกไม่มีแสงนั้นก็ต้องมากระทบที่ฝาด้านตะวันตกถ้าฝาด้านตะวันตกไม่มีแสงนั้นก็ต้องไปกระทบที่พื้นถ้าเอาพื้นออกไปขุดมาขุดออกมันก็ไปเจอน้ำมันก็แสงก็ไปกระทบน้ำถ้าน้ำไม่มีแสงจะเป็นไงแสงไม่ปรากฏท่านผู้ฟังสมมติเราไปอยู่นอกอวกาศเลยนะมืดไปหมดอยู่ในที่ที่แบบว่าไม่มีดาวฤกษ์ไม่มีแสงอะไรมืดจริงๆเลยเนี่ยมีแต่ตาของเราเนี่ยนะแล้วก็มีวัตถุอาจจะเป็นม้าอยู่แบนหนึ่งอ่ะอยู่ข้างหน้าเรามันมืดจริงๆเนี่ยเราก็มองไม่เห็นไม้แผ่นนั้นด้วยซ้ำว่ามันมีหรือไม่มีเพราะมันมืดจริงๆใช่ไหมเอาแล้วถ้าบอกว่ามีแสงฉายมาโอ้แสงฉายมาก็สะท้อนเข้ากับไม้แผ่นนั้นเข้าตาเราเราก็เห็นได้มันมีม้าอยู่เราเพราะว่ามีแสงเราจึงเห็นภาพถูกไหมแต่ถ้าบอกว่าไม่มีแสงแต่มีวัตถุเราก็ไม่เห็นวัตถุอยู่ดีอ่ะหรือถ้าไม่มีวัตถุแต่มีแสงแสงฉายไปในความมืดเนี่ยนะท่านฟังมันมืดไปเลยนะคือมันไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันไม่มีวัตถุที่จะสะท้อนแสงให้มันมาเข้าตาเราเห็นภาพได้มันมืดไปเลยเป็นเหมือนอวกาศนี่ไปเลยต่อให้มีแสงนะแสงเราก็จะไม่เห็นภาพก็จะไม่ปรากฏเพราะไม่มีวัตถุมันเป็นตัวทำให้แสงนั้นปรากฏแสงก็ไม่ปรากฏต่อให้มีแสงเพราะอะไรเพราะไม่มีวัตถุหรือถ้ามีวัตถุนั้นก็ไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะถ้ามันไม่มีแสงเพราะฉะนั้นแสงและวัตถุเนี่ยตรงฝั่งต้องอาศัยกันมันถึงจะปรากฏมีขึ้นได้ การปรากฏมีขึ้นได้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้เรารู้ได้อดีตได้อนาคตได้คนนั้นได้คนนี้ได้สิ่งของนั้นนี้เนี่ยมันต้องอาศัยอายตนะภายนอกและอายตนะภายในมันถึงจะปรากฏถ้ามีอายตนะภายนอกอย่างเดียวไม่มีอายตนะภายในเรารับรู้ไม่ได้มันจะไม่ปรากฏหรือถ้ามีแต่อายตนะภายในแล้วไม่มีอายตนะภายนอกการรับรู้อยู่ของอายตนะภายในและภายนอกมันก็ไม่ปรากฏขึ้นอีกเหมือนกันความจริงทุกฝั่งมันมียิ่งไปกว่านี้เราใคร่ครวญดูดีๆอดีตอนาคตไม่มีคนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในตัวเราโดยอาศัยเรื่องที่ผ่านมาแล้วบ้างโดยอาศัยเรื่องที่ยังไม่มาถึงบ้างโดยอาศัยคนอื่นบ้างที่นั่นที่นี่บ้างเราก็เกิดในตัวเราเกิดณที่นี่เวลานี้แต่ให้ดูเหมือนเฉยๆว่ามันเป็นคนอื่นมันเป็นที่นั่นมันเป็นเวลาอื่นนี่คือปัญญานะต้องเห็นใช่ไหมปัญญาเนี่ยทุกฝั่งมันละเอียดแล้วมันละเอียดอีกมันลึกซึ้งแล้วมันก็ลึกซึ้งยิ่งไปอีกเพราะในจุดนี้บางทีเราก็พลาดทุกฝั่งโอ้ใช่ปัจจุบันนะเนี่ยอยู่ข้างในเราเนี่ยโอ้ยเพราะวิญญาณนี่สำคัญนะเนี่ยวิญญาณนี่เป็นตัวฉันนะเนี่ยนี่ข้อที่หนึ่งโดนแล้วหนึ่งดอกข้อที่สองก็จะบอกว่าโอ้นี่ปัจจุบันนะเนี่ยสำคัญนะเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะเนี่ยโดนแล้วดอกสอง time and space ท่านผู้ฟังคือเวลาและสถานที่มันเป็นภพเราไม่ต้องพูดถึงกามเราพูดถึงรูปนี่แหละแล้วก็รูปนี่แหละความยึดถือในภพมันก็มีนี่แหละเป็นตัวเราเป็นตัวเขาเป็นเวลานั้นเวลานี้พอเราเข้าใจแล้วว่าเวลานั้นเวลานี้ที่นั่นที่นี่มันไม่ได้มีจริงแต่มันเป็นที่นี่มันเป็นข้างในเรานี่ก็ทำให้มายึดว่าเออไอเวลานี้ปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญทำให้มายึดว่าโอ้ไอตัวข้างในเรานี่วิญญาณเนี่ยมันเป็นของเราไอที่ว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่นะไอที่ว่าอยู่ในจิตอยู่ในจิตเนี่ยมันไม่ใช่นะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยตรัสพูดไว้เลยว่าให้อยู่กับปัจจุบันนั่นไม่ใช่พุทธพจน์ท่านบอกไว้ในหลายๆที่ตามหลักฐานมีปรากฏอยู่น้อย3ครั้งบอกว่าบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้พึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปรุโปร่งเติดฟังอีกครั้งหนึ่งบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้พึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุโปร่งเถิดฟังสองรอบบางทีมันไม่ซึ้งนะฟังเอาอีกครั้งหนึ่งบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันนะแต่เห็นแจ้งธรรมะอันเป็นปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนคือเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงให้ได้พึงเจริญธรรมะนั้นให้หนึ่งเนืองเจริญธรรมะนั้นให้ปรุโปร่งละเอียดแล้วละเอียดอีกเห็นจริงๆไหมว่าที่ว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจุบันเราก็ยึดได้อดีตอนาคตเราทำไงยึดได้ใช่ไหมเราวางแล้วคนนี้คนนั้นคนอื่นที่นั่นที่นี่ที่นู่นยึดได้ใช่ไหมเราวางแล้วมันจะมายึดกับปัจจุบันนี่แหละมันจะมายึดจิตนี่แหละโดยความเป็นตัวตนได้นั่นคือไม่เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันคนที่ไม่เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันเนี่ยต้องฟังคือคนที่แบบว่ายึดถือในปัจจุบันมีความยึดถืออยู่อย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันนี่แหละโอ้ปัจจุบันนี่บางทีโอ้เกิดฉันอยู่ปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี่บางทีมันเห็นยากว่ามันไวมากเลยจะอยู่ไงกับปัจจุบันมันไวมากเลยโอ้ยท่านไม่ได้ให้อยู่กับปัจจุบันท่านบอกว่าท่านให้เห็นปัจจุบันโอเคเราเห็นแล้วแต่ยังไม่เห็นโปรดย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งสักเมื่อประมาณ40นาทีที่ผ่านมาใครที่กระโดดข้ามฟังไปฟังมาเนี่ยฟังตอนหัวแล้วก็เด้งมาฟังตอนท้ายคุณไม่เก็ทหรอกนอกจากว่าคุณมีปัญญาสูงว่าเขาไม่ได้ให้อยู่กับปัจจุบันท่านฟังท่านให้อยู่กับสติแล้วปัจจุบันทำไงกับมัน ให้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันท่านไม่ได้ให้อยู่กับปัจจุบันท่านให้อยู่กับสติมีเรื่องอยู่วิหารธรรมคืออะไรอานาปานสตินี่แหละเป็นวิหารธรรมพุทธานุสตินี่แหละเป็นวิหารธรรมอะไรก็ได้สถานที่ที่มันจะตั้งสติขึ้นได้สักจุดใดจุดหนึ่งกายเวทนาจิตธรรมนั่นให้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่กับวิหารธรรมคือสติแต่ปัจจุบันทำไงกับมันก็จะไปเห็นได้มันไวมากต้องเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไงเห็นไอ้ความไวของมันนั่นแหละมันโจงครึ่มไหมว่ามันไม่เที่ยงไม่งอนเงียนไม่คลอนแคลนนั่นคือเราต้องมีสติมั่นคงจึงจะเห็นความไม่มั่นคงเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้คือถ้าจิตเราแบบไม่มั่นคงงอนเงียนมันก็คลอนแคลนปลิ้นปลอกดีดดิ้นเลาะแหละโลเลสงสัยมึนงงคุณไม่มั่นคงคุณไม่เห็นความไม่เที่ยงหรอกคุณจะเห็นความไม่เที่ยงไม่ได้แต่เรามีความมั่นคงไม่งอนเงียนไม่คลอนแคลนเพราะอะไรอยู่กับสติจะเป็นยังไงเนี่ยจะเห็นปัจจุบันเห็นอะไรในปัจจุบันเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันเห็นแจ้งนะไม่ใช่เห็นเฉยๆเห็นเฉยๆบางคนก็ตีความผิดว่าเป็นวิญญาณบางคนก็ตีความผิดว่าเป็นการรับรู้แต่เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันเนี่ยคือให้มีปัญญาเห็นความที่มันไม่เที่ยงในสิ่งที่เรารับรู้นั่นแหละมันไวมากอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยปั๊บเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปทันทีทันใดเราจะเห็นความไม่เที่ยงของมันได้จิตเราต้องมั่นคงไม่งอนเงียนไม่คลอนแคลนจิตคุณจะมั่นคงได้อย่างไรได้ด้วยสติเอาสตินี่แหละเป็นเครื่องอยู่เห็นให้มันชัดเจนลงไปอดีตอนาคตผ่านมาแล้วล่วงไปแล้วไม่คำนึงถึงยังไม่มาถึงคนนี้คนอื่นคนนั้นคนนี้ก็เรื่องของคนนั้นคนนี้เขาที่นั่นที่นี่เขาเวลาเรารับรู้อะไรเข้ามานี่นั่นคือปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็มีศัพท์ตำฝั่งนะบัดนาวบัดนาวไม่ใช่ที่เปรี้ยวๆนะแต่มันคือปัจจุบันนี่แหละให้เราเห็นธรรมปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราจะเห็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ณบัดนาวเดี๋ยวนี้ได้โดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เสียงได้กลิ่นได้รับรู้เห็นแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้คุณต้องมีปัญญาให้รู้ชัดเห็นชัดด้วยปัญญาชัดเจนคุณจะรู้ชัดเห็นชัดได้ยังไงก็รู้แจ้งเห็นแจ้งไงวิญญาณรับรู้รู้แจ้งสิ่งใดปัญญาก็รู้ชัดเห็นแจ้งสิ่งนั้นรู้ว่าอะไรแจ้งแจ้งชัดๆนี่รู้ว่ามันงอนแง่นรู้ว่ามันคลอนแคลนรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นของปลอมรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงคืออนิจจังรู้ว่ามันเป็นไม่ใช่ของจริงคือมันเป็นอนัตตารู้ว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมนั่นน่ะไม่ได้นั่นคือเป็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นความไม่ใช่เป็นของที่จะให้เกิดความสุขในสิ่งที่เราไปรับรู้คือวิญญาณนั่นแหละวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดปัญญาทุกฝั่งก็ต้องรู้ชัดไปในสิ่งนั้นวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดปัญญารู้ชัดสิ่งนั้นเป็นหัวข้อใครกล่าวไว้ไปตามระลึกกันเอาหัวข้อนี้จะเข้าใจได้จิตใจของเราต้องไม่งอนเงี้ยนไม่คลอนแคลนจิตใจของเราจะไม่งอนเงี้ยนไม่คลอนแคลนได้คุณต้องอยู่กับสติอยู่กับสติจะเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้ให้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันทุกฝั่งหัวข้อในวันนี้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันด้วยสติและนี่คือรายการธรรมรับอรุณขอโอกาสทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในทุกวันอังคารนี้เรามาฝึกปฏิบัติธรรมะชนิดที่เป็นรูปแบบให้ธรรมะนั้นเข้าแทรกซึมสู่ในใจของเราได้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกฟังเจริญพร